वक्त से टूट के खो जाए ना कहीं, पलकों से थाम लम्हे ये रेशम, छोटी सी प्यास भी बाकी रहे नहीं, क्यों पी ले खुमारिया आंखों के मन चले ख्वाबों का कारवा, डूबा सुरूर में पाके तेरी पाना, छोटी सी प्यास भी बाकी रहे नहीं, क्यों पी ले खुमारिया मेरे खुदा मेरे खुदा। मन चाहे रास्ते मन चाही हसरते, सांसों में भर गया जीने की आदते, छोटी सी प्यास भी बाकी रहे नहीं, यूं पी ले खुमारिया मेरे खुदा मेरे खुदा। Peace.